Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 czerwca, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Potężne burze nad Polską, są pozrywane dachy, awarii energetyczne i kilkadziesiąt tysięcy osób bez prądu. W serwisie też komisja weryfikacyjna i śledcza do sprawy Ambergold, obie nie przesłuchały głównych świadków. Będzie też Rosja i jej plany ćwiczeń wojskowych w separatystycznej Abchazji. Pozrywane dachy, połamane drzewa i kilkadziesiąt tysięcy odbiorców bez prądu to efekty burz nad Polską. W Opolskiem we wsi Kolanowice koło Łubnian trwa szacowanie strat. Zerwał się wiatr. Ten wiatr tak szedł przez ten i takie białe mleko się zrobiło, że na drodze nic nie było widać. Chyba kwestia minuty, dwie. Tak mocno wiało, że nigdy jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Takie duże drzewo tu spadło, kable z prądem, nie? I wybiło prąd. Tam pospadało na dach, to wszystko tam powyginało. Trampolina jakaś gdzieś była tu z góry na drzewie zawieszona od tego wiatru. Mocny deszcz, bardzo silny podmuch wiatru, dosłownie trwało to parę sekund i wszystko było połamane, drzewa, dachy pozrywane. Straż nas poratowała agregatami prądotwórczymi, bardzo nam tutaj pomagali. W tej chwili bez prądu jest około 30 tysięcy odbiorców, informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Niestety te burze, które przechodzą ciągle nad Polską, spowodowały awarie energetyczne. O godzinie 12 bez prądu było około 30 tysięcy odbiorców. Najwięcej w województwie mazowieckim, ponad 23 tysiące. Oczywiście naprawy cały czas trwają. Ostrzeżenia przed burzami z silnym deszczem i wiatrem obowiązują dla województw podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i mazowieckiego, ale nawałnice mogą się zdarzyć także w innych regionach. Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Ambergold nie udało się przesłuchać Katarzyny P. Wezwana na świadka żona założyciela gdańskiej spółki odmówiła składania zeznań. Więcej o rozprawie Mariusz Pieśniewski. Katarzyna P. na sali sądowej, na której miała ją przesłuchiwać komisja śledcza, była krócej niż kwadrans. Posłowie musieli poczekać na jej pełnomocniczkę prawną, ale kiedy ta się pojawiła i chcieli zadać pytania Katarzynie P., powiedziała krótko, nie zważając na apel posła Nowoczesnej Witolda Zembaczyńskiego. Korzystam z odmowy składania zeznań. Pani Katarzyno P., była pani księżniczką Ambergold, to Marcin P. panią tak nazywał i posadził na tym tronie. Ma pani dzisiaj znamienitą okazję do tego, żeby opinii publicznej powiedzieć prawdę o tej aferze. Podtrzymuję swoje stanowisko. Katarzyna P. zgodnie z przepisami ustawy o komisji śledczej może odmówić zeznań, bo sama jest oskarżona w procesie Ambergold. Nie wiadomo, czy posłowie będą jeszcze raz próbowali przesłuchać Katarzynę P. Wrócą do przesłuchania jej męża we wrześniu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosja planuje manewry wojskowe w separatystycznej Abchazji. Informacje gruzińskich mediów potwierdziły służby prasowe rosyjskiej bazy na terytorium zbuntowanej republiki. Gruzja przypomina, że region jest integralną częścią państwa gruzińskiego, a rosyjskie wojska są tam nielegalnie. Komunikat służb prasowych wojsk rosyjskich stacjonujących w Abchazji wskazuje, że w najbliższych dniach wspólne oddziały rosyjsko-abchazkie będą ćwiczyć odpieranie ataków wrogich armii. Manewry mają być prowadzone w dzień i w nocy. Obejmą swoim zasięgiem zarówno część lądową, jak i morską terytorium separatystycznej republiki. Moskwa zaplanowała w tym roku przeprowadzenie w Abchazji około 100 tego typu przedsięwzięć wojskowych. Władze w Tbilisi protestują przeciwko obecności rosyjskiej armii na terenie zbuntowanej republiki i nazywają działania Moskwy kolejnym etapem pełzającej aneksji. Temat ten zostanie poruszony 7 lipca w trakcie rozmów specjalnego przedstawiciela gruzińskiego rządu Zuraba Abashidze z rosyjskim wiceministrem spraw zagranicznych Grigorijem Karasinem. To jedyny format kontaktów Tbilisi z Moskwą. Gruzja zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją w 2008 roku po wojnie o Osetię Południową. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mówiliśmy w serwisie o Komisji Śledczej do sprawy Ambergold, teraz o innej komisji weryfikacyjnej. Ona planowała przesłuchać prezydent Warszawy, ale Hanna Gronkiewicz-Waltz nie przyszła. Jedyną osobą, która zeznaje, jest były dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko. Członkowie komisji, która bada reprywatyzację, oczekiwali, że Hanna Gronkiewicz-Waltz wyjaśni kwestie dotyczące tzw. dzikiej reprywatyzacji w stolicy. W resorcie sprawiedliwości, gdzie trwa rozprawa, jest Aleksander Przoniak. Jak komisja zareagowała na nieobecność prezydenta? No już na początku obrad komisji jej przewodniczący zwrócił uwagę na nieobecność wezwanej prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Na poprzednim posiedzeniu w poniedziałek Patryk Jaki powiedział, że liczy na to, że jednak ona przyjdzie i odpowie na pytania członków komisji. Mówił też, że to dobra okazja, by pani prezydent wytłumaczyła się z różnych zarzutów, które kierowane są pod jej adresem. Dziś podczas krótkiej przerwy przewodniczący tak komentował nieobecność Hanny Gronkiewicz-Waltz. To, że nawet nie ma żadnego przedstawiciela z ratusza, no to pokazuje, że boją się tych pytań, jak Państwo widzicie, które nie są łatwe. Kolejny świadek zeznaje, że decyzje były podejmowane przez samą górę. Wszyscy świadkowie, którzy zeznawali, mówią dokładnie to samo, że decyzje w sprawie reprywatyzacji były podejmowane przez górę, czyli dokładnie co innego niż mówiła wcześniej pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i to mocno obciąża ratusz. Na dzisiejszym posiedzeniu komisja być może podejmie decyzję, czy ukarać prezydent stolicy grzywną za nieobecność na posiedzeniu.

No niewiarygodne, jak on to dobrze zaśpiewał wiele lat później. Wprawne ucho słuchacza, który pamięta wersję z 1975, dostrzegło niewielkie różnice, ale głos Glena Campbella znakomity. Rhinestone Cowboy. Tak sobie będziemy wspominali wakacyjne tonacje trójki od przyszłego tygodnia, już prawie dwugodzinne. Desperately, or not at all. You will always No to taki ładny Richard Marx. Trzeba by się zorientować, może on coś nowego w międzyczasie. Czekam też na nowe nagrania Michaela McDonalda. Nawet mógłby być duet z Patti LaBelle. Właśnie, Patti LaBelle po latach nagrała płytę, sięgnąłem po nią w ostatniej Markomanii i na pewno będę do niej wracał. Michael McDonald gościnnie tutaj u Patti, On My Own. No właśnie, dzisiaj są imieniny Piotra Pawła Wita, korzeń Usycha, Użyta. Więc Piotrów i Pawłów serdecznie pozdrawiamy, a Witów serdecznie witamy. Wszystkiego najlepszego. Taki na przykład George Michael. To oczywiście George Michael w takim mniej znanym nagraniu, które przyznaję, dostałem od słuchaczki. Dziękuję bardzo. To przy okazji mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Mark Jordan. I standing in the rain, bind my hands and make it all right, heal my heart so it hurts. Baby, I to oczywiście Mark Jordan. Jesteśmy w drodze, 30 stopni, słońce. Jedziemy na koncert, bo to dzisiaj w Gdyni koncert tego zespołu.

London, znaczy London Grammar, Big Picture. To przy okazji przypomnę o głosowaniu na listę. Ta piosenka jest w zestawie do głosowania. Nasza strona internetowa informuje o tym. polskieradio.pl/trójka. Na stronie także pojawi się zestaw muzyki, jaka dzisiaj była prezentowana w tonacji trójki. Kilka spraw jeszcze od Państwa. Pan Paweł napisał, bardzo dziękuję za życzenia imieninowe. Pozdrawiam z Japonii. Jutro wracam do Melbourne. Trójki słucham od zawsze. Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia serdeczne. A jeszcze pozdrowienia dla tych, którzy mają dzisiaj urodziny, bo mówiłem tylko o Piotra Pawła Wita, korzeniu Sychał Żyta. To jest powiedzenie ludowe z czasów, kiedy Piotra Pawła Wita, korzeń usychał żyta. I to jest powiedzenie ludowe z czasów, kiedy powiedzenia ludowe jeszcze się sprawdzały. Korzeń usychał i zaraz potem było, minął czerwiec, jak to było, minął maj zielony i czerwiec gorący, zaraz przyjdą żniwa. Już nie będę kończył. Panie redaktorze, kiedy można spodziewać się kolejnego wydania Miasta Zaginionych Przebojów? Myślę, że za tydzień, dlatego że tonacja będzie, tak jak powiedziałem, prawie dwugodzinna i będziemy mieli więcej czasu, aby sięgać do Miasta Zaginionych Przebojów. Czy jeszcze coś miałem? A, pan Michał napisał, ja nie na Foo Fighters i nie na Collinsa, w sobotę wybieram się do Sopotu na Niedźwieckiego i Stelmacha. No właśnie, jesteśmy w Sopocie od za kilka godzin, że tak powiem. Dziękujemy bardzo. Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you say, live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let